بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد محترم kardeşlerim Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. İmam Bukhari Rahimahullah'ın ahlakla, edeple alakalı hadisleri bir araya getirdiği Edebul Mufret adlı kitabımızı okumaya ve şerh etmeye devam ediyoruz. Elhamdülillah kitabımızın neredeyse sonuna geldik. Birkaç haftalık inşallah. Derslerimizden sonra inşallah bitirmiş olacağız Allah'ın izniyle. Bugün itibariyle 1254 numaralı rivayetteyiz. Evet. Yeni doğan çocuğa tahlik yapmak. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Abdullah bin Ebu Talha'yı doğduğu gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e götürdü. Bu sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hava giymişti ve devesini katran sürüyordu. O yanında hurma var mı diye sordu. Evet var dedim ve ona birkaç hurma verdi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunları ağzında çiğnedi, sonra da çocuğun ağzını açıp bunları çocuğun damağına sürdü. Çocuk bundan dolayı yalanmaya başladı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ensar kurmayı sever buyurdu ve çocuğa Abdullah ismini koydu. Evet, tahnik denilen mesele kardeşlerim, hurma ağzında çiğneyip, ağzında geveleyip o şeyini çocuğun damağına sürmektir ki çocuk da onunla ne yapar? Diliyle onu tadını varır. Enes radıyallahu anh'unun annesiyle evlenen kimdir? Ebu Talha radıyallahu anh'udur. Ondan meydana gelen yani kendisinin kardeşi. Aynı zamanda Abdullah ismini veriyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam diyor ki Enes radıyallahu anh'u Ebu Talha'nın oğlu Abdullah dünyaya geldiği zaman yani kendi kardeşi dünyaya geldiği zaman alıyor bunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme götürüyor. O zamanlar kardeşlerim her kimin yani Medine'de doğan her kim olursa hemen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme götürürlerdi ve onun duasını isterlerdi. Ve isterlerdi ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ona tahnik yapsın yani ağzına bir hurma alsın onu gevelesin ağzından çıkarıp çocuğun damağına sürsün. Ve çocuğun da midesine giden ilk şey o olsun. Yani Allah Resulü Selam'ın o mübarek tükmü olsun. Onunla da bereket umarlardı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da çocuğun ismini koyar ve çocuğa da dua ederdi. Bununla birlikte alimlerimiz işte bir çocuk dünyaya geldiği zaman salih bir kimseye, Allah dostu salih bir kimseye götürüp bu şekilde yaptırmanın cevazlığını vermişlerdir. Bu hadisimizde Enes radıyallahu anhu, Ebu Talha'nın oğlu Abdullah dünyaya geldiğinde götürdüm Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam o esnada bir aba giymiş ve develeri katranla sıvıyordu diyor. Allahu alem böyle yapması işte zehirli yılandır, akreptir onlara gelmesini engellemek için olabilir. Çünkü katran yılan gibi, akrep gibi zehirli hayvanlar bu maddeyi sevmezler, hoşlanmazlar, o yüzden de yaklaşmazlar. Allahu alem bunun için yapıyordu. En iyisini Allah bilir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Enes radıyallahu anh'unun kucağında kardeşi Abdullah'ı görünce diyor ki hurma var mı yanında? Hemen ben de evet dedim diyor. Allah Resulü Selam hurmaları aldı, ağzına aldı ve çiğnemeye başladı diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra çocuğun ağzına verdi ve çocuk da diyor ne yaptı? Diliyle hani onun tadını aldı ya, diliyle onu böyle Sezar'ın yaptığı gibi böyle ağzını şapırdatmaya başladı. Bunun üzerine diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor Ensar'ın ve ondan sonra ismini koyuyor, Abdullah ismini koyuyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki Ensar'ın diyor hurmaya olan diyor sevgisini görüyor musunuz diyor. Ve bir rivayette de bir bakın diyor yani Ensar'ın hurmaya olan sevgisi, en çok hurmayı seviyorlardı. Neden? O bölgede çok olan bir meyveydi. Yani biz nasıl ki işte bölgesel olarak elmaydı, ne bileyim portakaldı. Biz belki otururuz iki tane üç tane elma yiyebiliriz ama bir Arap oturup bu kadar yiyemez. Ama biz de aynı şekilde hurma yiyemeyiz. Onlar oturur belki bir avuç, bir kilo hurmayı bitirir ama biz bir tane, iki tane, en fazla üç tane yer ve tıkanırız. Bu da herhalde bölgesel bir şey. Ama şey yer maşallah, Serdar götürür. Evet, demek ki böyle bakın diyor Ensar'ın ne kadar hurmayı sevdiğini bir rivayette. Bir şeyde de diyor hurmanın şeyin, Ensar'ın diyor hurmayı sevmesi ta diyor küçüklükten kaynaklanan bir şeydir. Yani ne yapıyorlar? Onlar hurmayı çokça seviyorlar. Burada anlaşılması gereken bir tahnik dediğimiz şey sünnettir kardeşlerim. Bunu anne baba kendisi de yapabilir. Veya Allah Resulü Aleyhisselam'a yapıldığı gibi salih bir kimseye, iyi salih gördüğünüz bir kimseye götürüp bunu da yaptırabilirsiniz. Ve dua da vardır ki bundan sonra hemen rivayet geliyor çocuğa dua etmesi. Bunlar nedir? Sünnet olan şeylerdir. Allah hayır versin. Evet. 1255 bu tahnikle alakalı. Tahnik denilen şey o ağızda hurmayı çiğneyip çocuğun onu damağına sürmektir. Evet. 1255 yeni doğan çocuğa dua etmek. Evet. Muaviye bin Kurra şöyle demiştir. Oğlum İlyas doğunca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabından bir grup kimseyi davet edip onlara yemek verdim. Onlar da dua ettiler. Ben sizler dua ettiniz. Allah duanızı bereketli kılsın. Ben de bir dua edeyim ve siz de bu duaya amin deyin dedim. Ve oğlum İlyas'ın dini, aklı ve benzeri hususlarda çok dua ettim. Ben o gün yapılan duanın oğlum üzerindeki etkisini şu anda görüyorum. Evet. Şeyi güzel tercüme etmiş. Yani şu anda elinizde iki çeşit kitap var. Şu arkadaşın elindeki şu anda güzel, yani tercümesi düzgün. Tabi bazı hatalar oluyor ama şey olarak güzel, fena değil. Diyor ki Muaviye İbni Kurra rahimahullah, benim diyor aslında Arapçada İyas diye geçiyor ama orada İlyas diye şey yapmış. Yani İyas kelimesi var. Diyor ki oğlum İyas dünyaya gelince Allah Resulü Allah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından bir topluluğu diyor davet ettim. Onlara yemek ikram ettim diyor. Ve onlar da bunun üzerine dua ettiler diyor. Demek ki çocuk dünyaya geldiği zaman bir yemek vermek nedir? Bu vardır ki biliyorsunuz çocuğun dünyaya geldiği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem erkek için iki tane, kız çocuğu için de bir tane ne vardır? Akika kurbanı vardır ki bunun muhakkak aslında kesilmesi gerekir. Gücü yeten herkesin bunu yapması gerekir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her doğan çocuk akikaya rehin olarak doğar. Öyleyse diyor çocuğunuzun üzerindeki ezayı kaldırın buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kendisi de kendi adına 40 yaşından sonra, yani kendisine peygamberlik verildikten sonra bunu kendi adına kesmiştir. Bu da şunu gösterir ki eğer bir kimse kendi anne babası kendisi adına akikayı kesmemişse ne yapabilir? Kendisi adına o akika kurbanını kesebilir. Erkek için bu iki tanedir, koyundur. Kız çocuğu için ise bunun adedi bir tanedir. Bunun etini de dilediği gibi değerlendirebilir. İster oturur kendisi yer, isterse konu komşu akrabaya ne yapabilir? Davet edebilir, dağıtabilir. Ya da burada da yapıldığı gibi önümüzdeki eserde olduğu gibi ne yapabilir? Bir takım insanları davet edip, abi devam et, davet edip ne yapabilir? Onlara yemek ikram edebilir. Onlar da ne yapıyorlar? Çocuk için dua ediyorlar. Aslında İmam Bukhari Rahimullah'ın asıl bu rivayeti getirmesinin sebebi nedir? Yeni doğan çocuğa dua etmek. Burada Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın ashabından bir grubu çağırıyor. Onlara yemek yediriyor, davet ediyor ve onlar da çocuk için ne yapıyor? Dua ediyor. Ve diyor ki, sizler diyor benim çocuğuma dua ettiniz. Allah sizi mübarek kılsın. Yani dua ettiğiniz şeylerde mübarek eylesin. Ben de diyor bir dua edeyim de siz de ne yapın? Amin deyin. Böyle bir vesileyle münasebeti binaen birisinin dua edip oradaki cemaatin de grubun da amin demesinde herhangi bir sıkıntı yoktur. Yani hani biz bazen sohbetimizin başında, genellikle de sohbetimizin sonunda ne yapıyoruz? Allah Azze ve Celle'ye dua ediyoruz. Buradaki bulunan Müslümanların da amin demesine bir beis yoktur. Burada da diyor ki ben dua edeyim, siz de ne yapın? Amin deyin diyor. Ve daha sonra çocuk terbiyesiyle alakalı, yani onların çocuklarını terbiye etmedeki sevgileri, muhabbeti, hırslarına dair çocuğuna hemen onun diniyle ne yapıyor? Dua ediyor. Yani ya Rabbi onun dinini kamil kıl, ona hidayet eyle, doğru yolda eyle, doğru yoldan ayırma, aklını selim eyle, her zaman doğruyu düşünen, doğru yoldan ayırmayan şekle ne yapıyor? Dua ediyor ve oradaki Müslümanlar da Allah Resulü Aleyhisselam'ın sahabesi de amin diyerek ne yapıyorlar? Duayı mühürlüyorlar. Daha sonra hadisi rivayet, buradaki eseri rivayet eden Muaviye İbni Kurra diyor ki, ben diyor daha sonra bu duanın kabul edildiğini gördüm diyor. Yani Allah Azze ve Celle oradaki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının ve bu rivayet-i ravinin o gün dua ettikleri şeylerin ben diyor bugün duamın kabul edildiğini görmekteyim diyor ve Allah Azze ve Celle'ye hamd ediyor. Evet, burada da demek ki çocuk meydana geldiği zaman işte bir yemek vermek ve oradaki insanların çocuğa dua etmesi nedir? Güzel bir şey ve yapılması gereken bir şeydir. Ve çocuğa da daha çok dini için dua etmek en güzel olandır kardeşler. Ki müminlerin, Müslümanların en güzel duaları da Rabbena Allahümme etina fid dünya hasene ve fil ahirete hasene ve kina azaben nar. Ya Rabbi Allah'ım bize hem dünyada iyilik ver hem ahirette iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Amin. Evet, 1256 gene doğumla alakalı bir rivayet, çocukla alakalı. Çocuk sağlıklı olarak doğduğunda erkek veya kız olduğuna bakmadan Allah'a hamd eden kimse. Evet. Kesir bin Ubeyd şöyle demiştir. Aşırı dolan akrabalar arasında bir çocuk doğduğu zaman erkek mi kız mı diye sormaz. Sağlıklı olarak mı doğduğu derdi. Evet, sağlıklı doğduğu denildiğinde alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun derdi. Evet, bu güzel bir şey çünkü cahiliye döneminde o zaman insanlar kendilerine bir kız çocuğu dünyaya geldiği zaman hemen ne yaparlardı? Yüzleri kat kası kesilirdi. Ve bu kendisine verilmiş en kötü bir müjde idi. Hatta öyle ki kız çocuklarını götürür, diri diri ne yaparlardı? Toprağa bile gömerlerdi. O yüzden bu rivayet önemli o zaman için. Hatta günümüzde dahi bazı kimseler hani illa erkeğin erkek çocuğu olur gibi bir cahiliye söylemleriyle ne yapıyorlar? Söyleyebiliyorlar. Halbuki onu yaratan Allah Azze ve Celle'dir. Kız mı erkek mi olduğunu takdir eden Allah Azze ve Celle'dir. Ki burada da Ayşe anamız diyor ki kendi akrabalarından birisi dünyaya bir çocuk dünyaya geldiği zaman onun erkek mi kız olduğunu hiç sormazdı. Sağlıklı mı? İşte şeyleri yerinde mi? Sakatlık var mı, şu var mı, bu var mı? Hemen ne yapardı? Bunu sorardı. Ama herhangi bir sakatlık, herhangi bir şeylik yoktu. Yoktur. Çocuk sapasağlam dünyaya gelmiş derse hemen Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd alemlerin Rabbine olsun diye Allah Azze ve Celle'ye hamd ederdi. Yani kızı da erkeği de takdir eden Allah Azze ve Celle'dir. Onu da yaratan, onu da yatan Allah Azze ve Celle'dir. Burada önemli olan sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi, bu da Allah Azze ve Celle'ye hamd edilmesi gereken bir şeydir. Evet, Allah hepimize hayırlı rızıklar versin inşallah. 1257 zayıf kardeşlerim, 1257 numaralı rivayet zayıf. 1258, evet. Etek tıraşı olma vakti. Nafi radıyallahu anh'ın haber verdiğine göre İbni Ömer radıyallahu anh her 15 günde bir tırnaklarını keser ve her ay koltuk altındaki ve kasıklarındaki tüyleri kesmek için ihtira kullanırdı. Evet, İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan gelen rivayette bu tırnak kesme ve kasık kıllarını tıraş etme ile alakalı rivayette İbn Ömer radıyallahu anhuma her 15 günde tırnaklarını keserdi. Her ayda ne yapardı? Kasık tıraşı yapardı. Bu tabii ki en üst seviye ama güzel olan bence Cuma hani günü sünnet olan bazı şeyler vardır ki bunu haftada bir ki anladığım kadarıyla İbn Ömer radıyallahu anh bunun artık en üst seviye olarak almıştır. Yani bunun en uzatılacak en uzun zaman olarak almıştır. Ama bir insanın Cuma günü temizliğini yapması, işte gusül abdesti alması, güzel temiz elbiseler giymesi nedir? Bunlar Cuma namazının sünnetlerindendir. Evet. 1259 zayıf kardeşlerim. 1259 numaralı zayıf. 1261 de zayıf. 58'i geçtik. 57 zayıf. 58'i okuduk. Ben bakmadım ama. 57 mi? Doğru zayıf gelebiliyor ama bu hadis Buhari rivayet. 5 şey sünnettendir. Kıyıkları kısaltmak, tırnakları kesmek, kasık tıraş olmak, kalplarını yormak, misvak kullanmak. Bu Buhari kitabı libasta geçen sahip bir rivayet ama burada senedi zayıf diye olabilir. Yani bir şey demiyorum. Yani edeb-i müfredde geliş yolu değişik olabilir ama bu Buhari rivayet. Bir evladım telefonu verir misin? Ona bakayım ben inşallah. Daha sonraki derste değiştirebilir yani. Tekrar da olabilir hocam. Geçmişte eğer tekrar dediyse. Sen dersine de anlatayım. Yok bu... Çünkü neden zayıf olduğuna dair ben bir bakayım da. Eğer Buhari diyorsa... Hadis Buhari rivayeti. Buhari Müslüm rivayeti. Tekrar düzelteyim. Ebu Davud, Nacene, Seyyid, Tirmizi hepsinde var. Özellikle Bukhari Müslüman. 1257 değil mi? Kadı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem azam rafsa kassı şerif tam nasfa arkana hayır inşallah. Devam et dersen başka bir orada sadece sivak yok. Sivak meselesinden dolayı yani sivak meselesinin zikredilmesinden dolayı münkerdir demiş sadece. Orası ekleme. Evet, sivak meselesi var orada. O da sivak meselesi gelmiyor. Sivak zikrinden dolayı münkerdir demiş. Ve burada mahfuz olan, geçerli olan sivak yerine şey var. Sünnet olma meselesi var. Buhari'de gelen de o. Buhari'de gelen sünnet meselesiyle birlikte zikrediliyor. Ama bu şekilde sivak meselesi yok. O yüzden hani bizden hadisin yarısı zayıf, yarısı şeydir diyoruz ya, Şeyh Albani'nin şeyine göre, burada da sivak meselesinden dolayı hadisi münker olarak almış. Yani burada şeyden çünkü sivak yok. Yani sivak kullanmak, misvak kullanmak fıtratlandır meselesi yok. Orada diğerleri tamam var. Yani şey olmak, bıyıkların kısaltılması, tırnakların kısaltılması, koltuk altının yolunması ki burada da bir şey var kardeşler. Koltuk altı aslında burada usturayla veya jiletle alma yok, yolma olarak geliyor. Hadiste bu şekilde geliyor kardeşler. Onu da daha önce ben söylemeyi unuttum. Onu da o şekilde bildirmiş olalım. Evet, Allah razı olsun. 1257 bu şekilde münker şey kısmı, misvak kısmı münker. Evet. 59 zayıf dedik, 60'a geçtik. İbn Ömer şöyle demiştir. Meysir kumar demektir. Evet. Kardeşler, meysir kelimesi Kur'an'da da geçtiği kadarıyla biraz sonra onu da açıklayacağım. İnnemel hamru vel meysru Maide suresi 90'da el meysir kelimesinin kumar olduğunu söylüyor İbn Ömer radıyallahu anhuma. Şimdi kardeşlerim, meysir kelimesi Kur'an'da da dediğim gibi geçen bir şeydir. İçinde kumar olan her şeyin adına meysir denir. İçinde kumar olan ve her şeyin adına meysir denir. Hatta diyor ki buradaki şerh eden, çocukların diyor cevizle oynaması bile buna girer diyor. Yani çocuklar bir iddiaya giriyorlar. Demek ki içerisinde bahis, iddia olan, yenilenin yenene bir şey verdiği ve aralarında bu şekilde ittifak ettiği her şeyin adı kumardır. Her kumarda meysirdir. Tamam. Biraz sonra zaten zarla, tavlayla alakalı da rivayetler gelecek. Ama Allah Azze ve Celle'nin şeytanın pisliklerinden bir pisliktir dediği meysir kelimesi tamamen o kumarla alakalı. İçerisinde bahsin, iddianın, işte kaybedenin, kazananın, kaybedenin kazanana bir şeyler verdiği şeyin hepsinin adı nedir? Kumardır, meysirdir ve Allah Azze ve Celle'nin şeytan pislikleri dediği, pisliklerinden bir pisliktir dediği, işte bu nedir? Kumar, hepsi bunun içerisine girmektedir ki Kur'an'la da hadisle de sabittir ki bunlar nedir? Tamamen haram kılınmış ve şeytanın pisliği olarak anlatılmıştır ki rivayetler gelecek, tiksinilmesi gereken, uzak durulması gereken meselelerden olduğuna dair. 1261 zayıf dedik kardeşler. Tamam. 1262. Arkadaşına gel seninle kumar oynayalım diyen kişi. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden kim yemin eder de yemininde Nas ve Uzza'ya yemin olsun derse hemen la ilahe illallah desin. Kim de arkadaşına gel seninle kumar oynayalım derse hemen sadaka versin. Evet. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan gelen rivayette sizden her kim, bunu ne diyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına hitap ediyor. Yani sizden, siz ashabımdan her kim Lat ve Uzza'ya yemin olsun ki derse ne yapsın? Hemen la ilahe illallah desin. Bu gösteriyor ki bu kimseler henüz nedir? Yeni İslam olmuş kimseler, İslam'a yeni gelmiş kimseler. O yüzden nedir? Ağız alışkanlığı kalan, ağızda kalan alışkanlıktan dolayı işte Lat ve Uzza'ya, Uzza'nın adına yemin ederim ki sözünü ne yapabiliyorlardı? Söyleyebiliyorlardı. Çünkü henüz ağızlarında yeni İslam olduğu için, Müslüman oldukları için henüz ağızlarındaki o alışkanlık ne yapıyordu? Devam edebiliyordu. Hani bugün biz ne diyoruz? İşte ekmek çarpsın, Kur'an çarpsın. Bu gibi sözler de nedir? İslam'ın getirdiği sözler değildir kardeşlerim. Yeminin 3 tane şekli vardır. Vallahi, billahi ve tallahi. Vav, B ve T harfleri. Bunlar vav, kasem harfleridir. Yani vallahi, billahi, tallahi. Yemin 3 şeklinde yapılır. Bunun dışındaki yeminler nedir? Caiz değildir. Bu şekilde Allah Azze ve Celle adına yemin edilir ki yaptığınız ya da söylediğiniz şeye ne yapıyorsunuz? Bir yerde Allah Azze ve Celle'yi şahit ve kefil kılıyorsunuz. Yani Allah Azze ve Celle şahidim olsun ki ben bu sözü söyledim. Allah Azze ve Celle şahidim olsun ki ben bunu yaptım diyerek Allah'ı şahit tutuyorsunuz. Bu da büyük bir meseledir kardeşim. Basit bir mesele değildir. Burada da Allah Resulü aleyhissalatü vesselam henüz yeni Müslüman olmuş kimseler bu şekilde, yani yanlışlıkla ya da dillerinin alışkanlığıyla yeni Müslüman olan o sahabesine ne diyordu? Sizden her kim Lat ve Uzza adına yemin ederim derse hemen ne yapsın? La ilahe illallah desin. Çünkü bu söylediği söz onun nedir? Kefareti hükmündedir. Daha sonra ki ne yapıyor? Hemen o tamam sen kafir oldun. İşte Lat ve Uzza adına yemin oldun, yemin ettin. Sen kafir oldun. Ne yapmadı? Demedi Allah Resulü selam ve hemen ne yaptı? La ilahe illallah desin ki bu ona kefaret olsun. Peki kim de arkadaşına gel seninle kumar oynayalım derse o da hemen ne yapsın? sadaka versin buyuruyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Bu da nedir? Aslında onun bir nevi tövbesidir. Tövbe etmesidir ondan dolayı. Bu da muhakkak ki iyilikler ne yapar? Kötülükleri giderir diyor Allah Azze ve Celle. Bu da nedir? Onun kefaretidir. Her kim gel ver seninle kumar oynayalım derse o hatasına bir giderici olarak ne yapar? Hemen sadaka vermesi gerekir. O da aynı şekildedir. İddiada bir kazanan ve bir kaybeden vardır. Tabii aynı şekilde. İddiaya var mısın? Ama galiba Hazreti Ebu Bekir'den bir şey vardı. Çok %100 kazanacağı bir şeydi. Yani Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhudan bir şey hatırlıyorum. Eğer diyor %100 yani kesin kazanacağın şey varsa iddiaya işte girebilirsin diye. Arasında işte şöyle olacak orada çokluk mana var. Ebu Bekir radıyallahu anh da iddiaya giriyor. Kesin giriyor ama oradaki çokluk şeyini hesaplanmıyor. Ama iddianı genel şeyi... Evet. Ama her halükarda kardeşlerim yani gel seninle kumar oynayalım veya diğer gibi şudur diyen kimse de hemen sadaka versin. Zaten bunlar yasaklanan şeyler. Allah hayır versin. Evet devam edelim. 62 daha önce geçti diye biliyorum. Zannımca hayır zayıflıkla alakası yok. Encaşe'nin develeri hızlı sürmesiyle alakalı 264'te geçti bu. İstersin. 264'te geçti bu. İsterseniz oradan okuyup devam edelim. Kimde sıra? 264 numaralı rivayet. Aynı yerde devam ediyor. Okuyalım, geçelim. Şeyde kadınların bindiği develeri şarkı söyleyerek sürerlerdi. Enceşe güzel sesli biriydi. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ey Enceşe ben çiçekleri sürerken ya yağış olur buyurdu. Evet bu daha şeyde burada İmam Bukhari rahimahullah işte kadınların bulunduğu develeri sürerken şiir söylemeyle alakalı şeyi getiriyor ki daha önce 264 numaralı rivayette bunu biz işlemiştik. Rivayette böyle Encaşe böyle şiir söyleyerek develeri coşturan bir kimseydi ve sesi de güzel bir kimseydi. Demek ki develer de onun sesini duydukça coşuyorlardı ama develerin üstünde kadınlar vardı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam orada güzel bir latife yaparak ey Encaşe develeri yavaş sür ki oradaki cam şişelere yani bayanlara zarar verme diyerek Allah Resulü Aleyhisselam onu uyarıyor. Evet. Tüm hayvanlar bu tür seslerden hoşlanırlar. Evet. 63 zayıf kardeş. Bu 62 idi. 63 zayıf. 65, 64 galiba geçti o yüzden almamışız. 65, 1265 müzikle yani, alakalı. İbn Abbas radıyallahu anh'dan insanlarda öylesi var ki herhangi bir ilme diye dayanmadan Allah yolunda saplamakla sonra da onunla alay etmek için boş vakit satın alır. İşte onlara rüsva edici bir azap vardır. Ayet hakkında şöyle demiştir. Bu ayette söz edilen boş laf şarkı ve benzeri şeylerdir. Evet aslında çok Lokman suresi 6. ayeti kerimede Allah Azze ve Celle وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ buradaki lehve hadis Kur'an'ın tercümanı olan İbni Abbas radıyallahu anhuma buradan kasıt şarkı, türkü ve benzeri şeyler olarak tefsir ediyor İbni Abbas ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın da duasına mazhar olmuş bir kimsedir ki burada her türlü oyun, eğlence, şarkı, işte zurnadır, telli çalgıdır ki bunlar aslında asıl önemli olan Kur'an'a tercih edilen şeylerdir. Yani bugün türkü şarkı vesaire dinleyen kimseler Kur'an'ı bunun ne yapmışlardır? Önüne geçmişlerdir. Aslında asıl tehlike burada budur. İnsanları her türlü hayırdan alıkoyan, her türlü işte üflemeli çalgı veya telli veya ne bileyim vurmalı neyse bunların hepsi de ne yapar? Bunun içerisine girmektedir ki dinimiz bunu haram kılmıştır kardeşlerim. En açık delillerden bir tanesi de budur ki bununla alakalı rivayetler de vardır. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُ الْحَد۪يثِ Yani burada yeşteri derken, satın alma derken onu ona ne yaparlar? Tercih ederler. Siz bugün gidin sürekli türkü şarkı, müzik dinleyen birisine neden Kur'an dinlemiyorsun dediğinde adam bunu zoruna gider. Açık Kur'an dinleyemez kardeşlerim. O müzik, o şarkı ona çok daha tatlı gelir. Niye? Çünkü şeytan onu ona ne yapar? Daha fazla sevdir. Halbuki Allah Azze ve Celle insanlardan öyleleri vardır ki ne yaparlar? O tür türküyü, şarkıyı Kur'an'ın önüne geçirirler, Kur'an'a tercih ederler. Bu da Müslümanların yapacağı bir şey nedir? Değildir. O yüzden ayette de bu ne yapılmıştır? Açık bir şekilde haram kılınmıştır ki sahabenin de şeyi, düsturu bu şekildedir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin inşallah. Evet, 1266. Bera İbni Azib radıyallahu anh'da rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Selamı yayın ki selamet bulasınız. Boş şeyler ise şer ve kötülüktür. Muaviye hadiste geçen eşer kelimesinin boş şey olduğunu söylemiştir. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem selamı yayın ki esenlik bulasınız diyor. Selamla alakalı daha önce rivayetleri okuduk. Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız zaman birbirinizi sevecek bir şeye size işaret edeyim mi, göstereyim mi? Efşu selame beynekum, aranızda selamı yayın buyuruyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Selam kardeşlerim, hakikaten Müslümanlar arasındaki en önemli şeylerden bir tanesi. Allah Resulü diyor ki Yahudiler diyor şu sizin iki şeyinize haset ederler diyor. Bir şu sizin aranızdaki selam, bir de namazdan sonra şu amin demeniz var ya, sizlere haset ederler diyor. Selamı yayın, ne yapın? Esenlik bulun. Çünkü selamın manası Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu dediğiniz zaman ne diyorsunuz karşı tarafa? Korkma. Benim elimden, ben Müslümanım, benim elimden de dilimden de sana bir zarar gelmez. Siz bunun ne yapıyorsunuz? Teminini veriyorsunuz, garantisini veriyorsunuz. Hakkıyla yaptığınız zaman, hakkıyla bunun manasını bildiğiniz zaman. Ama adam tabii Allah korusun neyse. Ve vel eşaratu şerrun. Ve diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, oyun, eğlence ve İçerisinde faidesi olmayan, faydası olmayan her türlü amel de nedir? Şerdir, hayır değildir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii kardeşlerim, oyun ve eğlence deyince, yani her oyun, her eğlence manasına gelmez. Tabii ki Müslüman da oyun oynar veya eğlencesini yapar ama bunlar insanı mefsedeye götürecek, insanı bozacak veya içerisinde hayır olmayan şeyler girdiği zaman o caiz değildir. Tabii ki şer'i olan, içerisinde günah olmayan eğlencenin de Müslümanın nedir? İhtiyacı vardır. Bunlara sıkıntı yoktur. Ama bu aşırıya götüren ya da içerisinde her türlü şer'in, pisliğin olduğu eğlencede caiz nedir? Değildir. Ya da Allah'ın zikrinden alıkoyan ya da namazın vaktini geciktirmeye vesile olan ya da namazı kaçırmaya vesile olan her türlü oyunda nedir? Şer'dir. Hayır değildir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Hiçbirinde faide yoktur. Evet. 1268 zayıf kardeşlerim. 1269. 67 herhalde aynı. Zannım. Daha önce 788'de geçtiydi bu. 67 mi? Bizim notumuz bir evin aynısı. Şey yok yani. Yani biraz sonra geçecek. Aynı şekilde devam edelim. Çünkü şeyle alakalı, nedir onun ismi? Tavlayla alakalı. Evet. Ebu Musa el-Eş'ari Eş'ari'de rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tavla oynayan gerçekten Allah'a ve Resulüne isyan etmiştir. Evet, tavla oynayan kimse Allah'a ve Resulüne isyan etmiştir. Buradaki kelime nert diye bir kelime geliyor. Bu aslında Arapça bir kelime değil. Arapça olmayan bir kelime ama o şekilde kullanılmış. Demek ki diğerlerinden geçtiği için her kim bunu oynarsa Allah'a ve Resulüne isyan etmiştir. Bu da onun haram olduğunu gösterir kardeşlerim. Tavla. Eğlencesine bile olsa haramdır. Tamam. Açıklaması bu. Tavla haramdır. Allah'a ve Resulüne isyan etmiştir. Bu kadar. İşittik, itaat ettik. Başka açıklama isteyen var mı? Bu kadar. Allah ve Resulü bir şeyde hükmettiği zaman ne dersin? İşittik, itaat ettik. Tavla haramdır. Allah'a ve Resulüne isyandır. Bu da onun haram olduğunu gösterir. Tamam. 1270. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh şöyle demiştir. İşaretlenmiş ve ibadete mani olan şu iki tavla zarından sakının. Zira bunlar kumar çeşitlerindendir. Evet, kumarın bir çeşididir. Bu da özellikle zarla alakalı kardeşlerim. Gelen şey, zarı biliyorsunuz. Üzerinde rakamlar olan şeydir. O da kesinlikle haram kılınmış bir şeydir ki bu da tamamen kumardan olduğunu söylüyor. Ki bir lafızda onun acemilerin, yani acem derken Arap olmayanların kumarı olduğunu söylemiştir. Toplumumuzda da maalesef olan bir şeydir ki bu da haramdır kardeşlerim. Evet. 1271. Hüreyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tavla oynayan kimse elini domuz etine ve kanına bulamış gibidir. Evet, bununla da alakalı sanki onu yani elini giydirmiş ve oraya elini sokmuş gibidir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ki burada nasıl ki insan hani pis bir şeydir. Yani Müslüman olarak domuzun her şeyi haramdır. Her neyi varsa haramdır. Yani kılı, tüyü, derisi, eti, kanı. Bununla alakalı yani öyle bir tiksindirici bir lafızdır ki bu. Yani insan düşünün domuz etine, domuzun kanına elini giydirmesi nasıl kendisine tiksinti verici bir şey de. Aynı şekilde bu şey de. Tavla da aynı bunun gibidir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ki burada Allah Resulü sellem böyle bir şeyle tasvir ediyor ki, böyle pis bir şeyle tasvir ediyor ki, anlatıyor ki bunun da Müslümanların ondan ne yapması, tiksinmesi için söylüyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Sanki diyor domuzun etine, kanına elinizi böyle sokmanız, batırmanız gibidir diyor. Bu da tiksindir verici bir şeydir ki o da aynıdır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Maalesef kardeşlerim tavla dediğimiz o şey toplumumuzda yaygınca olan bir şey kesinlikle haramdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dinimizin haram kıldığı ve bizim de tiksinmemiz için bu tür misaller verdiği bir şeydir ki Allah bizi ve neslimizi böyle şeylerden korusun kardeşlerim. Evet. 1273, 72 aynı herhalde, 73'ü devam edelim. Terbiye etmek, tavla oynayanlar ile batil ehlinin dışarı çıkarılması. Nafi'den şöyle anlatıyor. Abdullah İbni Ömer ailesinden birini tavla oynarken görünce onu döver ve tavlasını kırardı. Evet. Bu da sahabelerin bir şeydir, uyguladığı bir şeydir. Demek ki ta sahabe zamanında ve tabi'in zamanında olan bir şey ki dışarıdan ihraç edilmiş bir şey. Yani Müslümanların arasında olmayan ama Arap olmayan kimselerin getirdiği bir şey. Ki İbn-i Ömer radıyallahu anhuma, Abdullah İbn-i Ömer kendi ailesinden, akrabalarından birini gördüğü zaman oynarken onu döverdi. Yani tedip etmek için, edeplendirmek için sonra da alır onu ne yapardı? Kırardı. Bu da yapılması gereken bir şeydir kardeşlerim. Evet. 1274. Kırbaç lazım. Hazreti Ayşe radıyallahu anh evinde bir aile oturuyordu. Ayşe'ye onların yanında tavla olduğu haberi ulaştı. Bunun üzerine Hazreti Ayşe, eğer o tavlayı çıkarıp atmazsanız mutlaka ben sizi evimden çıkaracağım diye haber gönderdi. Ve onların bu hareketlerini çekiniyordu. Evet, şimdi kardeşlerim, Medine birçok kimsenin geldiği bir bölgeydi. Yani oraya Arap olmayanlar da geldi, diğer insanlar da geldi. Ama maalesef oraya gelen insanlar beraberlerinde bazen İslam'ın yasakladığı kendi adet ve oyunlarını da birlikte getirdiler. Bunlardan bir tanesi Ayşe anamız kendine ait bir evde oturan kimselerin o tavla oynadığı haberi geldi. Bunun üzerine eğer o şeyi yapmazlarsa, kırmazlarsa muhakkak ki ben ne yapacağım? Onları evimden atacağım diye haber gönderiyor ve ne yapıyor? Onların o yaptığı şeyi inkar ediyor. Böyle bir şeyi kabul etmiyor. Evet. 1275 Rabia bin Gülsün anlatıyor. Bizim Zübeyir bize şöyle bir hutbe okudu. Ey Mekke halkı! Kureyş kabilesinden bazı adamların tavla oynadıkları haberi bana ulaştı. İbn-i Zübeyir solak idi. Allah şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar, şans okları gerçekten şeytanın içinden birer pisliktir. Vallahi eğer bu oyunu oynayan bir adam bana getirilirse onu saçından yakalayıp cezalandıracağım. Elbisesini ve eşyasını ise onu bana getiren kimseye vereceğim. Evet. Abdullah İbn-i Zübeyir Mekke'nin emiriyken diyor ki hutbe veriyor. Kureyş'ten bazı kimselerin bu oyunu oynadığı yani bu tavla oyununu oynadığı bana haberi geliyor diyor. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki innemel hamru vel meysir. İçki ve kumar nedir? Şeytan pisliklerinden bir pisliktir ayetini okuyor ve onun haram olduğunu insanlara bildiriyor. Vallahi diyor ben Allah'a yemin ederim ki şayet sizden birisi bu oyunu oynadığı halde bana getirilirse muhakkak ki onun diyor saçını cildini zarar veririm. Yani onu ne yaparım? Cezalandırırım. Döverim. Cezalandırırım. Döverim. Ve onun diyor elbisesi, silahı, hayvanı ne varsa da o getirene ona veririm diyor. Çünkü selebel katil demek. Birisini öldürdüğünüz zaman onun elbisesini, silahını ve hayvanını alırsınız. Buna selp denir, selep denir. İşte o da hadiste de, rivayette de, önümüzdeki rivayette de bu geliyor. Onu tutup getirene, yani ben bu adamı kumar, tavla oynarken yakaladım diyen adama onun şey yapar, elbisesini, silahını ve hayvanını ona teslim eder, ona veririm diyor. Abdullah İbn-i Zübeyir radıyallahu anh. Evet. 1277 77 okuyorsun değil mi? Evet. 76 mı? Evet. 76 herhalde aynı. Aynı. Zayıflıkla alakalı bir şey yok. Aynı. 76. 76. Yok 76 ile alakalı bildiğim bir şey yok. 77. Abdullah bin Murrah, Abdullah bin Ammar bin Az şöyle demiştir. İkci zararla tavlı ile kumar oynanan evet. Bir saniye arkadaşlar 76 evet zayıflıkla alakalı isnadı zayıf 76'nın. Doğru sefilden kimse gibidir. Kumar dışında onu oynayan da elini domuz kanına bulayan kimse gibidir. Evet 76 zayıf kardeşlerim. İsnadı zayıf. Ama biraz önceki hemen hemen şey gibi aynı. Ya bazı şeyler var, kelimeler var kardeşlerim. O kelimeden dolayı bazen zayıf olabiliyor. Çünkü sahih rivayette öyle bir kelime yok. 1276 o yüzden zayıf. 1277 tekrar bir okur muyuz? Sen Emrah sen oku, bir daha okumuş olalım. 77 76 zayıf, 77 okuyoruz. Evet. Devam. Abdullah İbn Amr İbn As şöyle demiştir. Radıyallahu anh. Tavla ile kumar oynayan domuz et yiyen kimse gibi. Evet. Kumar dışında onu oynayan da elini domuz karnına bulayan kimse gibi. Aynı biraz önceki rivayet gibi Abdullah İbn As radıyallahu anh'dan da gelen şey, iki zarla o oyun oynayan ne yapar? Bu devam ediyor bu rivayet. Tıpkı diyor domuz eti yemiş gibidir. O zar olmadan oynayan kimse de domuzun kanına elini batırmış gibidir diyor. Ki bunlar da bir önceki rivayette dediğimiz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim tavla oynarsa sanki diyor elini domuzun etine ve kanına batırmış gibidir. Ki bunlar tiksinti verici sözlerdir. Ki Müslümanların da bundan tiksinmesi için söylenmiştir kardeşler. Demek ki böyle bir şey gördüğümüz zaman sahibini döveceğiz. Şeyini de kıracağız. Tavlasını. Terbiye amaçlı şey var kardeşlerim. Ama İslam'ın şeydeki hükmü budur. Dindeki hükmü budur. İşittik. İtaat ettik. Bu kadar. Allah hepimize hayır versin inşallah. Hazreti Ömer elinden kırbaç hiç düşürmezmiş. Görüyor musun kırbacı dermiş ama maalesef. Allah'ım hayır versin inşallah. Evet, Allah öğrendiklerimizle amel etmeyi hepimize nasip eylesin. Hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip batıldan sakınan kullarından eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip eyle. Allah'ım hem bize dünyada iyilik ver, hem ahirette iyilik ver. Bizi cehennemi azabından koru. Bizi ve neslimizi, amin deyin kardeşler, dua ediyorum. Bizi ve neslimizi namazı kılan ve zekat kullarından eyle. Merhametinle, rahmetinle cennetine girdirdiğin kullarından eyle. Allah'ım amin. Ayaklarımızı doğru yolunda sabit kıl Allah'ım. Subhanekallahumma ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Ve ahiru da'vana enel hamdülillahi rabbil alemin.